mom moy uwaym uwaym la tudon ibn sa'ida di domi sa'ida uwaym ibn sa'ida ابن عابس ابن قيس ابن النعمان ابن زيد ابن أمية ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن أوس الأنصاري الأوسي موم سوا أوس لبوكون امنا نك ньо خامني نينانيو ньо واخ لينين كني كوم امام ابن اسحاق نينا موم توسانام سوا بالي لبوكون مي با كوم ليغا خامني موم لا نيوخ ني دافا ام ووتي ko mom ndax dane won mom imam ibn sa'd dafa gis ne bokul ci wa aws mais mom halafa bani umayya ibn zayd dafa nekkon ko xam dafa dugon alliance ak wa bani umayya ibn zayd mom mi nak di uwaym ibn sa'ida comme ni nga xamanteni non la ko imam musa noqba waxe neena mom moy jurom ñettel ci ki nga xamne ki muju ci mbolo mom nga xamne ño fekkon yonentiba alayhi salatu wassalam ñom la yonentiba alayhi salatu wassalam daldi won jekk dajel fofu moy wa ansar yoy mu dajalon ci aqabatu mina mom nak bi uwaym bi ibn sa'ida dafa bokkon ci ñi nga xamantene ni comme li imam dañu ne mom imam ibn saq dané uwaym bi mom la yaronti bi alayhi salatu wasalam bimu gadayse ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam daron def di bolé moy bolé yim don bolé entre ben ansari ak ben muhajiri di len bolé di len mbokk def ay mbokk ñu nek ay mbokk amma imam ibn ishaq mom dane uwaym bi yonentiba alayhi salatu wasalam mon ko bole won ak hatib sayna hatib ibn balta'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom lañ mom la mbokale won amna tamit ñune dedet ndax comme ni nga xamanteni ni du uwaym du abu adu hatib ibn abi balta'a la yonentiba alayhi salatu wasalam mokale won ak mom waye sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom la bokale won ak mom ndax bolé len nga xamné comme que ñom dañ doon dooro joggé makkatal mukarrama ñu genn len ci seen alal yek seen mom mi ñu amone amatu dara wa quraysh depuyé len yonentibi nak alayhi salatu wasalam ngir tisser lien yoy ak ñu jappalé len ba kéra ñuy manal seen bop waye tamit wan len dekk beek yoy bañu mëna doxal seen bop di lijeentil seen bop am fuñu dekkal seen bop mu boole won leen mu bokkon ci politique bi nga xamne mom la doon doxal comme ni nga xamantene non lañ koy gisse fofele buñu agge ci hijra yi hijra ila al madina insha allah taala na imam al bukhari mom dafa solo ci at fi tarikh pa ci sahih bi mais ci tarikham mune mom moy tarikhul kabir fala solo lol mom imam al bukhari rahimahullah delo ko ci yono asim ibn suwaid mune degna as-safra bint uthman ibn utbah ibn uwaym ibn sa'ida qalat hadathatni jaddati qalat du'a umar ila janazati uwaym ibn sa'ida wa kana an-nabiy akha baynahu wa bayna umar radiyallahu ta'ala anhu mom kon imam al bukhari musolo ci tarikh al kabir rahimatullah alayhi muné ci yonu asim ibn suwayd muné mom asim ibn suwayd degna as-safra bint uthman di safra di dom bu jigen uthman ibn utba ibn uwaym di aysatu uwaym ibn sa'id muné sama mam dal dina may netali ken umar ibn al khattab radiyallahu anhu dagn ko wo ci janaza moy ci biñ koy dencé mom war ko julle joyu ci ak neewam bu uwaym ibn sa'ida ta yonentiba alayhi salatu wassalam mom mo len bokale won def len ñu nek ay mbokk mok sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak uwaym ibn sa'ida bi dafa bokku ci ñi nga xamantene yonentiba alayhi salatu wassalam dane bokku na tamit ñi fekke badar be fokke na badar non seulement aqaba yi comme ñu ko gisee ni fekke na badar xexu badar waye fekke na uhud fekke na tamit khandaq am nañu ne mom nak yonentiba alayhi salatu wassalam da wax ci mom dafa am dañ ko laaj ci neko mais ay bobu nan dañ ko laat ana ñan ñoy ñi nga xamne rijalun yuhibbuna an yatatahharu ay bobu di wax nan rijalun yalla de mom ay goor di tag ay goor yo xamne yuhibbuna dañu sopp lon an yatatahharu di lablu di setlu ñu la jonnati bi alayhi salatu wassalam wax ko ko laaj ko neko koku moy kan da lolu ñewna ci sahih imam al bukhari jaar ci yoon imam az-zuhri mu jole ko ci ubaydillah ibn abdillah an abdillah ibn abbas an ibn abbas an umar mu jole lolu nono bokul ak bob bi imam az-zuhri moko wax mu ne mom ki dañu laj yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko dane urwat ibn zubair mom moko netali nako me gor ñooñu alquran di wax ñu sopp lol di lablu moy ñan ñoy ñan mun qala ni'mal mar'u minhum uwaym ibn sa'ida mun eskey bile guay eskey bile guay bokku na ci ñing may ñi ngeen may laaj ni nan ñoy ñan uwaym ibn sa'ida mom bokku na ci ñoon suñu borom di tagbi ci aya bob rijalun yuhibbuna an yatatahharu mom kon ñu gis ne bokku na lolu di man qaba bu reuy bo xamne won sayyidina Uwaym radiyallahu ta'ala anhu mom dal dina koy am ñewna tamit ci sanad bo xamne bu da'if la yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ñu jele ko ci sayyidina Jabir mais bu da'if la mune mom Jabir deg na yonnati bi alayhi salatu wassalam nan ni'mal 'abdu min 'ibadillah والرجل من اهل الجنه عويم بن ساعده موم من دغنا يونتبي عليه الصلاه والسلام ني في حديث بو ضعيف بوو كن نعم العبد اسكي بالجام بالجام يالا من عباد الله بوكو سي جام يالا والرجل اك غور بيغا خامن من اهل الجنه بوكو سي وا الجنه ملني داني نكو كان من موي عويم بن ساعده موي عويم دي دومي ساعده رضي الله تعالى عنه وارضاه امنا نك ني موم موي كيغا خامن مو نديك يوتيليزي نخ دال دي سي بو ديمي سي وناغي موي كو نديك يوتيليزي موتاخ يونت بي عليه الصلاه والسلام دال دي واخ لولو كني موم بوكنا سي رجال يوي يحبون اي يتطهروا ا موم نك سيدنا عويم رضي الله تعالى عنه kon li gina deuguer moy ne mom mu ngi genn adina ci khilafa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ndax yonentou bi alayhi salatu wasalam bim genné adina bi nga xamanteni ni ndax dafa am ñu ne dafa genn comme imam al-waqidi rahimahullah dane mom dafa genn adina ci jamono yonentou bi alayhi salatu wasalam mais wax joju deugerul ndax li tax premièrement al-waqidi xamnañ mom matruk la tek ci benen affaire moy que ne imam al-bukhari rahimahullah dafa solo moy bi yonnentou bi alayhi salatu wassalam genné adina moy ci hadithu imam abdullah ibn abbas te ñew ci sahih imam al-bukhari ci yonu az-zuhri mu jele ko ci ubaydillah ibn abdullah mu jele ko ci abdullah ibn abbas mom abdullah ibn abbas jele ko ci sayyidina umar ci waxt moy ci netale saqifa bobu amone fofu wa lamsari nekkon dajalo won ngir fal ki nga xamne mom moy jit moy remplacer moy nek khalifa yonnati bi alayhi salatu wassalam fofu non sayna umar radiyallahu anhu moko netali sayna abdullah ibn abbas ne bañi dem mak sayna abou bakr neena falaqina ak tamit kan ibn al jarrah ci la andon ubayda ibn al jarrah amir voilà abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu anhu neena biñuy dem ñu dal di daye rajulan salihan min al ansar nya pour wonne mom gennul adina ci dundu yonnati bi alayhi salatu wasalam neena ñu dal di dajal ñu dajé ñaari goor yu bax ta bokku ci wa ansar bu isma'ili mom mu dal di doli mom dafa ci sahih imam al bukhari rahimahullah mom ci riwayam dafa mom al isma'ili rahimahullah dafa yokku ne qala az-zuhri mun imam az-zuhri neena fa akhbarani netali na mom kon gis nañ ne riwaya imam al-bukhari bi kan la jaar ci az-zuhri imam az-zuhri mun rahimahullah fa akhbarani urwat ibn az-zubayr radiyallahu anhuma mom moma netali kene anna ar-rajulayn alladhayn laqiyahuma huma uwaym ibn sa'id wa ma'n ibn adi mune man de imam az-zuhri urwat ibn zubair radiyallahu anhu ma momane ken ñaari goor yoy imam sayyidina umar radiyallahu anhu nem ñom lañ dajalol ñaan ñu bax ñoon ci walam sar moy ñoy uwaym ibn sa'id ak ma'n ibn adi radiyallahu anhu ma kon koku gennul adina ci koku te xew xew bi yaronte bi alayhi salatu wasallam genné adina la xew mune ñaar ñoonu ñom la kon lool day wone ne imam waxu imam al-waqidi bi degeerul bi moy li nga xamne moy deuguer modul moy li deuguer kon legui nak muy genn adina ci jamono sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu kom niñ ko gissewon ci riwaya bi imam al-bukhari dal di solo ci at-tarikhul kabir moné mom bi nga xamantene ni ci lañ wo sayyidina umar ci janaza moy ci robuk uwaym ibn sa'ida sayyidina umar ibn al-khattab dane ما مصيبه رايه للنبي صلى الله عليه وسلم الا وتحت ظلها عوين من موم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما مصيبه سامبو بن بن درابو غير خير تي يونو يالا يونت بي عليه الصلاه والسلام سامطول بن sample ben drapeau ngir xé jihad ludul né uwaym ibn sa'id bi mu nga fa won moy présent nek ci soufu drapeau bobu wuyu wote yonenti baray sa to sa wuyu xex bobu nonu kon koku mom moy sayidina uwaym ibn sa'id radiyallahu ta'ala anhu kon mu ngi genn adina ci khilafatu sayyidina umar ibn al-khattab kon koku moy sayyidina uwaym ibn sa'ida ta imam musa ibn uqba radiyallahu rahmatullah alayhi ne mom moy ki nga xamne mo mujju ci jurom ñet ñooñu daldi won jaayanta do daldi won dajje yonent ci balaahi salatu wassalam kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi waja'ala a'aliyal firdausi maskanahu wa mathwaahu